يقول عن حجاب أنه يغني شبابي والقرآن لأحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن ديستيال حمرو البو أدنقا مقشان كسو دواد برنامج كاهدو حوريسيادا عاوة وحاندي كسو قدبين دونا ولايه دي إسلاميقا أه شبه لها هوسيه وتبرعاد اي كسو أروريسي بلشادا أكووريجيسي ولايه دي قدو سي لو قدونسيو بلشادا اي كنياتيقا أكوديباتيين ديغان كعال عبده اي قبل كاسي ورئيسي أيان إذ كهنا والدي ولايدا شيخ محمد أبو عبد الله سيدو كلي واحد انت بدن برنامجك اوغا بوغان دونتان قضب حساسي او سامين كله قف والبا او مسلم او كنول قييغا سوماليا ومركال ايو برنامجك دو حوريسيدا وهقاق ديق استيال حمل البو الدوكتان وحنو هودي ذيك الله ينهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي كنياتيق لقوق ماضيع العبد وحي ديباتيين بلشادة كردقان قبل كقدو السيبة دادك ديقان كعالعبد ينواحي قيسا ولاياتك إسلاميق اياو استاقيه إني هانتي يردقالو أسو أروريان بلشادة سي ولايات الشبه لها هوسي وكمي ذا ولايات كاولها سي أردقاقي اياك وربحانيسا دنكي ذا وحا أهر قلي وحن أمورها سكور رئيسي شيخ محمد أبو عبد الله والي ولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بقول لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أولا الله سبحانه وتعالى يا ومحمدنا نعم في فترة قبلا بعد حمد الله حملة اللهم عبر حملة الإغاثة لأهلنا في ولاية قدر وشعار كيدنا وها المسلمون كالجسد الواحد شعارات كلنا لهيد أي كمد أهيد نحن معكم ولا ننساكم. إن شاء الله تعالى حملة ولاية وحي بلوغي بشان هبدا اللي يجري جماد الأول بلوغي إلهي الحمد لي وانا حتى واسو دماتي واسو قبل قبل لي وحانا كقب قاتي علماء الدين كقبل كاشر الله بحوثة يولدنا ولاية أيوم مقعودي أيضو حملدا عن أي قسيسي ولا لحن كسرا ولاية قدو أو أي بباتدا يوحوي واندقين تأرحم دفلا بركعين تا iyo tagii aaligu sameeyay iyo umada masaakiinta ayo dhinac walba laga xirxiray ayaan waxa weeyaan aan gaarsiinaynay muawino muddada hadda shaqada la wadeena waxay ahayd muddo yar iska kooban oo 15 maalmood gudahooda maadaama waqtigu iska yara loo qabtay loona baahan yahay si degdeg ah walaalaha muslimiinta in waxa weeye musaacada degdeg ah ay geeyaan ayaa intaan oo waxa weeye hadda musaacadadan waa hordha إن شاء الله تعالى وحي دمنا ولقيت قادم دونا ورالله مسلمين تعالى وشهد الله بكل مغنى خير الله حفظه ويدارين جهدي دلال كودنا وكافة ومسلمين وإيجارتي وإنا أنضبحين حدنا صحيحي مساعدين وإيجارتي ماشي اللي قلتنا جلال جلال أيجيين وحانوا لنا أيضنا دكا مسلمين تعالى وشهد الله بكل مغنى جزاكم الله خيرا إله سبحانه وتعالى إن كابا المريء جهدي دلالكي iyo garab qabadkii iyo walaalihiin garab istaagooda aad iyo aad baad waxa way ugu mahadsantihiin. Qiyaastii waa intee tabarucadaasi? Tabarucadaas walaalaha muslimiinta shabeelada hoose ay soo aruuriyeen waxay gaaraysaa ilaa iyo 4 gaarid saddex baabuur ay waaweyn tahay baabuurta waaweyn oo jantidiyashayaasha ay tahay hal baabuur oo homeya marka waxa weeyaan waa 4 gaarid oo saddex waaweyn iyo hal homey oo ay saaran yihiin dhar iyo waxa weeyaan iyo maacuun iyo raashin iyo ay nooc wax walba oo sumaantii agaba waa ay ku dhamaayeen xataa kala way ku jireen wax badan baa wax way bacaa ku jiray shiriyaal baa ku jiray waa ay dhamaystirnaayeen agabka umada u baahan tahay ay nooc ayaa ku jiray dhanka kalena lacag adigu waxa weeyaan $15,000 oo cadaanana waa lagu wareejiyay wilaayada gobol ka waran dareenka ay muujinayeen bulshada tabarucaadan la baxday ee reer shabeelaha hoose aad iyo aad baa waxa weeyaan looga dheehanayay sida ay ugu helayeen iyo sida ay uga danqanayeen dadka walaalahooda ah oo waxa weeyaan dhibaatooyinka ay gaartay waxa xusid mudan haddii waxa soo haddii hamtiya iyo gaadiidkaas aadka u badan oo ilaa 4 gaadiid waaweyn oo raabta isku raban yihiin iyo lacag taashan 15,000 dollar muddo yar oo kooban waxaan isleenahay hal asbuuc ay wilaayadu ay dadku muslimiinta ay soo aruuriyaan haddii muddo kale la siin lahaa waxaan isleeyahay intaas in ka badanba waa la heli lahaa marka waxaan isleeyahay dareenkooda aad iyo aad buu waxa uu isareeyay markii ugu horeysana ma aha run ahaantii dhowr jeer oo kale ayaa gobolka musaacadaad tiro badan ayaa gobollo kale waxa weeyaan looga qaaday xamladii hadda tan ka horeysay ee loogu magacdaray xamla maana siinaakum walaalaha bakool loogu gurmaday way ka qayb qaateen xamladii dadkii waxa weeye ree qoryoolay masaakiinta ay aad kala dhibaateeyay waa ka qayb qaateen xamladii kale dadkii ree marka way ka qayb qaateen marka waa arrin ay aad iyo aad u yaqaanaan sheeshada mad hoose inay gurmadka iyo gacan qabashada iyo waxa weeyaan dadka walaalahooda ay dhib kala qaybsadaan waa waxay hore u yaqaaneen wayna ku ammaanan yihiin insha allahu tacaala waxaanu leenahay ilaahay idinka abaalmariyo dadaalkiinana kolay sii wada waa tahay ugu dambeyntii sheekh maxamed abu cabdalla waa maxay dardaarankaaga ku wajahan dhanka kale ee bulshada tabarucaad aad u soo ururiseen ee reer gedo oo ah dad la dhibaateeyey waxaan kula dardaarmaynaa inay horta awalan ay sabraan ayna la yimaadaan musaabarana ay la yimaadaan cadowga ilaahayna ay la sabartamaan waxa ay ku jiraana waa ribaad oo ribaadkooda iyo difayskooda iyo khandaqoodana inaan dhankaas muslimiinta looga imaanna waan kula dardaarmayaa waxaan kula dardaarmayaa insha allahu tacaala waxaa noo ballana ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaan u gargaarno naf iyo maalba aan u hurno waxaan heli doonaa intaas kadib ilaahay subxaanahu watacaala haddaan u gargaarno in tansurullaaha yansurkum ilaahay haddaan u gargaarno ilaahay waa noo gargaaraya wala yansuranna allaahu man yansuru qofkii ilaahay diintiisa u heliya u gargaara ilaahay waa u gargaaraya tamkiin iyo barwaaqo iyo waxa weeyaan wax walba waa la helayaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa aan u gargaarno feeshada leeda hoosana iyaguna waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala idinka abaalmariyo juhdigii iyo dadaalkii iyo waxa wey hantidii aad bixiseenna ilaahay ha idin bedel khayr kale ilaahay idinkugu bedelo midda kalena waxaa laydinka rabaa inaad saas oo kale watacaawanu cala albirri waaltaqwa inaad muslimiinta aad mar walba aad garafkooda aad taagantihiin insha allahu tacaala wixii tacaawan oo laydinkaga baxdana aad saas oo kale aad usii wadaan waxaan kaloo idinkula gardaarmayaa idinkuna sabar iyo musaabaro daftirkiina waxa weeyaan cadowga qasfiga iyo dhibaatada uu sameynayo dhinacdaad ka tihiin oo idinkana dhibaato idin haysata ilaahay idinka dulqaado ilaahay subxaanahu watacaalana diintiisa u gargaara insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ayaguna ha ogaadeen inaan hay-ado iyo WFP loo qayliyo iyo umam mutaxida loo qayliyo iyo muslimiinta ayagaa isku gargaaraya meesha wax ka dhacan ayagaa wax way isgarab qabanaya ayagaa isku gurmanaya ayagaa wax isisiinaya ayagaa wax qabsanaya ayagaa wadooyinkii samaysanaya ayagaa kanaaladii samaysanaya ayagaa buundooyinkii samaysanaya waa waxa weeyaan khayr iyo wanaag la gaaray iyo horumar halkaa ka sii wada ayaan dhahayaa dadka muslimiinta ee soomaaliyeed umadda kale muslimiinta caalamka meel walba ay joogtaan waxay noqonaysaan tan tusaale ayay noqonaysaa kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed abu cabdullah oo u waramayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaannu sii tallaabsanaynaa barnaamijka ah intiisa kale waxaannu ku qaadan doonaa mawduuc muhiim ah oo u baahan in qof walba uu ku baraarugsanaado inta badan dalagyadii xilligan ka soo ga'ay beeraha dalkeenna hoos u dhac ayaa ku yimi siiba sisinta gobollada ugu badan ee lagu beero sisinta ayaanu xiriiro la sameynay waxa u sababta ah arrintan innaga oo wareysiyada gobollada kadib idiin soo gudbin doonaa siyaasi soomaaliyeed oo isna ka hadlaya duulaanka dhaqaalaha ee lagu soo qaaday gejiga soomaaliya marka hore aan eegno beeraleyda iyo indhargaradka gobollada dalka iyo waxay u arkaan inay sabab u tahay hoos u dhaca xadaafka ah ee sisinta bismillaahi raxmaani raxiim horta magacay waa nabadoon cali sulafax geedi oo gobolka shabeellada dhexe u dhashay waxyaabaha mataqaanaa gobolka ama ku soo kordha ama ka nustaamana mataqaanaa laga wareysan jiray maanta waxa weeyey sisinta dhulka shabeellada dhexo oo gobolkan oo wubi maraynka ah oo biyuhu maraan oo sisinta iyo digirta iyo laga beerto waxa aad iyo aad u qayb badnaa jiray fifinta ayaa u qayb badnaa jirtay oo u fiicneeday dadkana tacabkeeda ay ku dadaali jireen inay mataqaanaa ay fifinta ay beeraha ku talcadaan maanta aad iyo aad ayay waxay u tahay raqiis oo dhulka ayay taalaa beeraleydi waa ka jabyeen oo mataqaanaa fifintii way naga raqiistay ay leeyihiin qaarkood waxay fahmeen sababta keenta raqiistaas qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaysan fahmin laakiin ay fahmi doonaan qiimaheeda dad ka waranto si loo iibiyaa hadda shabeelaha dhexe loorka boqolka kiilo qaada wuxuu ahaa jiray $100 amba $2 million oo shilin soomaali ah maanta wuxuu maruu hayaa $400 uu maruu hayaa iyo meelahaas waa $400,000 oo shilinka soomaaliga $400 oo shilin soomaaliya ayuu maruu hayaa aad iyo aad ayay waxay u jabtay qiimaheedii hoos u dhaceen maxaa u sababa waxaa u sababa sida dadka cuqulada oo caqligale ay fahmeen in turkigu uu joojiyey sisintii la dhoofin jiray oo soomaaliya ay joojiyeen ayaguna ay soo keliyeen sisin ay ku jibihayaan qiimaha sisinta soomaalida u baxda maxaa loola jeedaa marka sidaas waxaa loola jeedaa in dhaqaalaha soomaalida mataqaanaa ay hoos u dhacaan iyo uun adiga mataqaanaa sidaas ayaa loola jeeda ayaan u fahanay ununku waa garta hadda ka waran niyadda beeraleyda shabeelaha dhexe maadaama ay sanadkii lasoo dhaafay ku daaleen tacabka sisinta ay filanayeen inay dhaqaale fara badan helaan oo mirahooda lacag badan ay ku beddeshaan xaaladiina ay sida tan noqotay oo turkigii uu dhagray ummadda ka waran niyadooda iyo dareenkooda beeraleyda waa iska walaacsan yihiin oo way dareensan yihiin aadba mataqaanaa turkiga inuu iyaga mataqaanaa dhaqaalihii soo geli lahay uu ku jibihayo meeshaas uu ku celihayo waa iska dareensan yihiin waa iska walaacsan yihiin xaggeen wax ka qabanaahay leeyihiin shir qabanqaabo iyo waxba mataqaanaa beeraleyda ka dhexeeyo mataqaanaa arrintaasi looga hortagay mataqaanaahay waxay ku dadaalu waayaan hadda inay qabtaan marka aad iyo aad ay u fahamsan yihiin arrintaas in dhaqaalahoodii ay hoos u dhaceen turkigu oo uu si jibiyey lagu khasaaray tacabkii beertii makiinkii galay iyo daawadii gashay daawaa lagu buufiyaahoo mataqaanaa cayaanka iyo waxbaa laga buufiyaahe dhaqaalihii beerti way soo saari weysay aad iyo aad ay u fahamsan yihiin adiga arrintaas aad iyo aadayna u dhibtay ay uga xun yihiin hadda dadkooda cuqaladaana waxay qabanqaabiyo waayaan arrintaasi looga hortago in shir ay u dhigaan walaal horta magacayga waxa weya aniga Siid Cabdulle Buwa la yihaahdaa sisinta beeraleyda waxay noqdeen muraal jab baa ku dhacay sababta waxa waaye sisintii ay tacdeen awal waxay joogtay dollar iyo dar dollar hadday soo raqisa dollar bay ahayd macnaha kiilada ayaad ula jeedaa halkii kiilo dollar iyo dar baan gaba jirna waa gartay hadday soo raqistana dollar bay ahayd waa gartay maanta waxa waaye wax aan nus dollarba dhammeen sisintii laga bixinayaa gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeellaha hoose 11,000 baa la yiri 11,000 haddaa fiirisid waa nus dollar hadday noqoto amba nus dollar ka yar buwa maxaa u sabab ah marka meeshood waxaa loo aanaynaa waxa waaye anaka waxa waaye turkiya wadanka soo galay turkigiiyo waxaa keenay saliidii sisinta raqiisku qaadana wadankiisu saliid kusoo haasama liter liter ayro xeran baa dadka arrinka haddaa ku marasid hataa sisinta aad marasid tiisaab raqiis ahba marka yaaba kaa qaadanaa baali waa gartay in beeftii maaragtay beeraleyda soo saarto raqiis ku qaato oo wadankiisa maaragtay geeyo warshadihiisa ay u isticmaalaan haddana aan loogu soo celiyo ayadoo haddana saliida maaragtay liter liter bar waa nus liter waxaas dhan waa xiranyahayba waa asaaba gadoohaba raqiis ah marka waxa waaye ani waxaa u aanaynaa inaa turkida uu ku fadhiyo barakac oo ku ridayo beeraleyda waxaa u yimid hadda barakac baa u yimid hataa dhinaca badarka haddii laga hadlaataa badarka sanadkan waa la qaalo diidiyada asiga naftirkiisa maxaa ugu wacan badarkana badarka aniga meel laga haysto waaba garan waayo waa dhanka maa bariisi wax oo waxbaa lasoo raqiisiyaa la sheegaya wixii raqiiska dadkan waxa waaye badanaa badarka wuxuu u baahan yahay haddii raashin ahaan laga dhiganayo karfan buu u baahan yahay sida maaragtay caanaha iyo waxsaasa u baahan yahay marka dadku waxay u bateenba bariiskii cunitaankiisi iyo waysaan umalaynaya yani badarka dhinacaas badar qolon waa diiday awal waxaa dowlada v wax keena jirtay wixiina waa laga joojiyey hadda saasay tahayna badarkii ma socdo ma socdo sii la rabay uma socdo maxay tahay marka ujeedada turkiga arrintan uu ka leeyahay turkiga sidiisba haddaad fiirisid hadda aniga hadda waxaa noogu soo biireen takaatiir maaragtay oo iska socda socdaal ah waxaan dhahnay takhaatiirtan mahayiin oo buran bixinaynaa waxaan bixinaynaa ay leeyihiin mahayiin markaasaa leeyihiin turkiga qaatay takhaatiirta wixii dambe meeshii asa bareefad iyo wax kasta ka furay xamar waxaas la sheegaya maqalna marka waxa waaye waddanka dhan haddaa fiirisad inuu qabsado oo u yimid maan turkiga wax kale uma jeedna anaga beeraleyda inuu baadilo beerihii loo dhaafo waa ka shalahnahay wax dhaqaaqaya male hadda beeraley xaggeeda waaba fakadaaba sidaaba fanadaaba maxaa idin qorsho ah marka walaa hadda dadka haddaa fiirisad waxay wadaan nin walba gasac u wadaa basal iyo wax maaragtay iyo kii kale magaciis iyo ansalaatadii iyo koostadii iyo bataati iyo wax saasa haddana u bedeleen haddaa fiirisad waxaa wixii matalkiisna waxaa waxa la geynaya magaalada waaye wax saasa u bednaayo dadkiina hadday ku dhaqaaqaan suuqiina waxa waa ewer waaye qaraaba tacday qarihii wax fiican male lacag fiican male waa lala yaabaya beeraleyda waxa waaye ayaantan baraka oo turkiga u keenay ayaa ku dhacay ilaahay anaga qabto turkigaasaa lahaayo waa ta waxaad sheegtay in beeraleyda ay isku dayayaan inay waxyaabo kale u wareegsadaan ka waran haddii wixii loo wareegsaday haddana turkidu ay keenaan taas keligeed daawo ma noqonaysaa mise waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad kale walaa istaraatiiji kale hadda oo la haayo oo maaragtay loo wareegsanayo ila bariis iyo waxaas anaga tacabkeeda hadda ma la yaqaano wax hadda loo wareegsanayo waaba lala yaaban yahayba turkigan in laiska bixiyo mahan ana si kale meel kale wax mu arko dariiqa waxaa la waa in dagaal uu noogu hayaa dagaal in lagu qaado mahan si kale male alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah aga sidinta waxay ahayd khayraadkaas ummadda soomaaliyeed ilaahay ku mamaystay ee kasoo bixi jirtay soomaaliya inteeda ban siiba webiga siiba dhulka ay webiyadu maraan bay kasoo bixi jirtay waxayna ahayd waxa keliyahee dibadda u dhoofay ahayd dadka beeraleydihiina inteeda badaca siiba xilliga dayrta iyadaa la tabci jiray xilliga kalena waxaa la tabci jiray badarka iyo guga waxaa dadku cunaa la tabci jiray marka basasha xilliyada qaarkood lacag fiican baa laga heli jiray anigu beeraley baan ahay waan beeri jiray si fiican baana ii soo bixi jirtay marka ay soo baxdana kharash fiican baan ka heli jiray sisintu waxay ahayd beerka dhexdeeda markii lagaaga qaato 32 halkii kiilo baa lagu qaadan jiray xamar markii la geeyo ama xaggaas ciddii geysatana ilaa 54 ilaa 50 bay kiiladii gaadhay xilliyada qaarkood xilliyada ay ugu qaalisanayd dakhligaa faraha badan sisinta dadka xuufatadii ay kasoo baxaana ummadda baahideeda lagu dabooli jiray sabuud iyo sagaar caareedba waa lagu dabooli jiray kamid bay ahayd arrinta adeer sidaasay ahayd xilligii sisinta halkaasay joortay ay beeran jireen sisinta xaaladda ay hadda meeshay socotaana waa la socotaan halkaas hadaad nooga ambaqaado waxaad joogtaa gobollada jubbooyinka oo webiga jubbo oo maro kana mid ah dhulka sida aadka ah sisinta loogu beero qiimaha ka waran maanta adeer maanta waxa weeye baasha way qiimo beeshay waxaana qiimo dilay dad la dagaalamaya nolosha iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed baa la dirinaya oo la dagaalamaya kiiladii hadda waxay ka maysaa gobollada jubbooyinka sida anigu waxaan joogaa meesha la yidhaahda jamaame waana meesha sanaca iyo wax soo saarka ugu badan yahay siiba sisinto kirii wuxuu marayaa 6,000 buu marayaa 5,000 iyo 4,000 wuu kusii socdaa maxaa u soo marka maanta markii maanta sisin beerta 2 goor baa la falaa sisinta markii la waraabiyo ama wadiyaha wadigaha lagu waraabiyo ama roob hadde waa la falaa hoostadii waxaa lagu falaa 25 ilaa 30,000 baa lagu falaa ninkii maanta sisin beeraa ugama soo baxaysa wixii uu ku falay ee kharash ahaa ugama soo baxaysa ee khasaare ayuu lugaha la gelayaa xaaladeeduna halkaasay aadeer maraysaa waayahay ee beeraleydu mala socdaan waxa keenay arrintan oo ma isweydiiseen adeer si fiican baa noola soconaa si fiican baa noola soconaa beeraleydu inteeda badan waa dad waaqicia adeer waxa keenayna waa la soconaa dalkan siyaabo badan oo kala duwan baa loogu soo duulay dadka islaamka ee soomaaliyeed naftooda in la gooyo oo xabad lagu gooyaa loogu soo duulay madaafiic in lagu gooyaa loogu soo duulay sawaariikh iyo sayruuq in lagu dilaa loogu soo duulay taroris in lagu laayaa loogu soo duulay duulaankii nooca ahaa ee dadka saa loogu leenayay qayb ka mida weeye wax kasta intii lagu sameeyey baa waxaa la arkay dadkii inaan la lalijiraynin noloshooda iyo moralkoodana maalinba maalinta ka dambaysa uu kor usuu socorayo halgan koodi iyo dagaalka jihaadka ay kula jiraan kufarta iyo saliibiyiinta iyo murtadiinta xulee ameelinta ana marba marka ka dambaysay sii dardar gelayo waa la ogaaday gaala way fashatay iyo ameelintoodii ameelintaas oo ameelinta koobaad maanta uu turkiga yahay way fashadeen waxaa la yidhi bastaatanba soomaaliya xagga dhaqaalaha laga xuro qabateeyo ana laga joojiyo turkiga markaas wuxuu sameeyey dagaalkii ugu xumaa oo ah horta koonfisinta soomaaliya in la joojiyo caalamka isagaa sigmeeyey tuxuro isagu beeray intuu dhagax iyo ciid iyo qashin ka buuxiyey baa wuxuu yidhi sisintaa waxaa laga soo diray soomaaliya dadkii wax qaadan jiray markaa way shakiyeen way shakiyeen ujeedka laga lahaana waxay ahaa dadka masaakiinta ee xooggooda wax kula soo baxaya in xooggii ay wax kula soo baxayeen la baabi'iyo kadibna loo baahiyo gacantii xumayd ee kufriidnimada ee gelleyda cagaartayda a loo keeni jiray markay baahdaan in ay khasab ku qaataan taas oo na diidnay diidina doonno weligaya intaanu nool lahayna dalka iyaga aan la keeni doonin haddii allana ilaahay idhin adeer waxaad keenay waa arrintaas turkigaa ka dambeeya shiinaha iyo caalamka intii qaadan jiray oo dhanna isagaa tashuushka ayaa waxaa adeer ku beeray sisinta hadday naga joojiyaan gacanta ilaahay ee muddo wey nagama joojinayaan halganka iyagoo sidaasuu ku sugan doonaa waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waa maxay waxa turkiga ku kalifay in cadaawadda heerkaas la eg uu ku sameeyo ummadda soomaaliyeed iyagoo weliba sheegtay inay yihiin dal islaam ah marka laga yimaado dowladdooda adeer turkigu taariikhda sida aynu ku hayno bini aadamka ilaahay abuuray islaamka waa ka ugu cadowga badan waxaad la socotaan taariikhda saan ku hayno khilaafooyinkii islaamka iyo calankii islaamka iyo dowladihii islaamka meeshii laga dumeeyey turki bay ahayd cadowgii islaamkaa dumeeyey baana weli sidii u fadhiyaa oo kule tale iyo iyo gacanba kule marka waxa weeyaan waa islaam la dirin maraykanka iyo reer yurub iyo reer galbeedkana isagaa la dagaalanka xagga diinta islaamka kaga horeeya balse iyaguna way u daba taagan yihiin iyaguna way u daba taagan yihiin waxna naga qaadi maayaan insha allahu tacaala wayna ku fashilmi doonaan turkiguna waa cadowga islaamka ka ugu xun ee ugu qaadaar weeye wuuna ku guuldaraysan doonaa insha allahu tacaala haa walaalow bismillah axmed maxaa cali baa la yidhahdaa waxaan joogaa gobolka gedo sisinta hadda qiimaheeda wax walba o dhanba raqiis ah xoolihii nooc walba waa iska raqiis wax walba dhulka joogaa hadda sanadkan ma garan waa garta maxaa ugu wacan niyo arrintaas wallahi dhanay ka socota ma garanayno laakiin had moodaa dalagii beeraha sida xoolaha dhan walba wax walba waa iska raqiis ma garan gartay marka haddee kolley xagga dhoofidaas la dhoofinaya laftigeeda oo iyo dhankaas xagga ama hay-adaha qaadan inay taana way dhici kartaa ma garata waa gartay marka saas weye walaalo macana dalagu beeraha dhulka weeye marka waana raqiis oo sababtaas keenaysana kolley aniga aad hadda uma fahamsani ma garab ka waran dareenka beeralayda walaalo dareenka beeralayda de waa la iska xabaanlayaa dadku camal kale iyo shaqo kale ma lahan beerahaasun baa laga shaqaysanayaa sida hore haddee dalagu maahana waxa weye wixii waxaa fiican marka wax soo saartay in wax lagaa gato wixii ay moral leeyihiin marka dadka moralkooda aad oga fiicino boqolkiiba konton weye ma garto sisinto kale maxaa ugu wacan kolley waxay ahayd waxa ugu badan oo faa'iidada laga helo walaalo waxa ugu wacan kolley saliiddaas ama turka a keena ama meel kale a keena oo dalka ku badatay oo aad ugu badatay waa way u badanta ma garata waa gartay marka adee arrintaasna waa loo aqnayn karaa laakiin xagga ayadu laftigeeda hadda way taagantahay aad hadda looma gata ma garata gartay marka arrintaas waa arrin taagan kolley ama saliidaha waddanka soo galay a noqoto ama hay-adahaas laftigooda wax keenahayo ama hay-adaha laftigooda waddanka dhibaatada ku a noqoto ayadu siyada waxay sameeyaan waxa shayga loo baahanyo la gadanaya laftigeeda way keenaan si shayga u allaaba ma garan danta ay ka leeyihiin waa maxay danta ay dee ka leeyihin waxa u weeye dadka horumar lama rabaan haddee waa iska lugooyo ma garato iyagu waxay leeyihiin waan caawinaynaaye maya caawimaad ilaahay baa iskale oo hadda ilaahay baa caawimaad iskale laakiin u malayn maayo hadda in caawintoodu ay wax weynta ma garato waa gartay maxaad ugu baaqaysaan hay-adahan iyo turkida hay-adaha waxaan ugu baahanayaa waxaan ugu baaqayaa dalka waxa dalka in la gato waxa dalka la dhoofiyo waxa dalka muhiim laga dhiga waxaan fireeshka waxaan kaloo kor laga keenaa muhiim maahan waxa gudaha fireesha waxa gudaha in la gato waxa gudaha la isticmaala ama sasin a noqoto ama nooc walba a noqoto gudaha waxa dalka baxayaa muhiima ma garata adigu markaas waxaad ka hadashay dalkaaga? Ha, dalkaygan ka hadlayaa wala. Iyaguna waxay doonayaan in wixii dalkooda ka soo baxay ay ku keenaan oo ay ka iibiyaan. Sa marka kale in ay ugu keenaan barana waxa danta ku jirta waxa dalka in laga gato oo dalka marka laga gato anaa faa'iido helo moral aan helo ma garato. Hadii lagu diido ka waran. Hadii la diido waa dhibaato arinta ayada waa dhibaato waxyaalaha dhibaatooda dadka lagu hayo oo lagu dhibaateenayo shan iyo labaatan si lagu dhibaateenay ka bitaa. Bismillaah alxamdulillaah kafa Mustafa cala Rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. Waliba roogeba iyo bokool. Hoolkaas oo awal miragaas ka go'ayo isan la arag eediyad qiimanka lahaayay in dadineed inta cabadaayan iyo kulley arday eediya kastugana. Waa gartay ka waran marka sisinta iyo xaalkeeda maadaama sisinta ay ka mid ahayd waxyaabaha sida aadka looga beeranayay sanadihii u dambeeyey. Iyagay kulley sisintaas eediyada qiimanka lahaayay gobolkaas gaar ahaan meelo kale lando daraayay gobolka tiisoo ka isticmaalay. Gobolada kale ee Tansiga gudibaasi hadaa meelo kale oo dibadda ah ayaa sii gudibaasi qiimo faa'iido leh haytay dadka oo tacabayo beero tacabow eediyeed aan gadiis lahayn hadii biyo hangota marka eediyeed aan qiimo la haysi balse saacadin hadda la soo gona xaalada isbeddel oo eediyeed aan yin ya ku jiraan gobolka. Muxuu yahay isbeddelku? Isbeddelka waliba waa qiimagii oo hadhay eediyeed hantay oo walba roogna iski tacab aan arday ah ka dhiyan waan kulliina sababno aan weelaha inaan isawlataan oo aan dareemahay maxaa ugu wacan waliban ka wacana aan kulliisa la ogi meelo aan bahjatay dikado lagu dhoofi jiray marka dikado lagu dhoofiyay kulli waliba la ogiya aniga ardayna man aan iska magacaabayn turki iska magacaaban dikado yahay oo shugan arintiyaha ay tii oo madisa sintisati kulli aan yadoodan oo ardayada dadkan muslimiinta ahoo dadkan tacabawna dangaar ee kulli qiimo iyo ewel baala ka dhoofa jirtay ani eediyeed hanjaba sababtaan jabtay inay ashuur dabal aho baaleba qiimo jeen hayn inay nimankii leeliyada suugay haysaday iyo saaran marka saas daraadii ee NSBY ta dadka si qaadaday iyo dadka lagu qaadadayba lamadab arday ad waayan walaal wali oo ka tala galay oo tala galay shu hayan ani waayan ya dhidi marka saas daraadii waa qiimo jeen jabay ya aan qiimo jeen. Maxaad ku qiyaasi kartaa marka inta uu la egyahay dhibka uu Turkiga u geystay ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed? Walla kooba korma hata la inaysan santama ka ballaawnay meelo badan kale in isu kula dagaalamay yaa ka ballaawday meelo isu kula dagaalamay xoolo nool yaa kuma tahay haddana meel walba oo dadka muslimiinta ahoo Soomaaliyeed oo habiye dhaqaale yar ha ku galaasi iyo wali iska deeyaha inuu isa baabbe'iyo tusaale ahaan walidiiday inay wal xumo siwaan saliidas oo kale magaaji weyn ka magacaabo inuu is waddanka geli markii waddanka geli kadibna tii oo waddanka ku baxaatay waddan gudaheeda la ka beeray oo qiimaha lahaaytay tayaa lahaaytayna inuu is qiimagii ku dilo tii ay tarqiimo jibiya iska deey kulliiba walaana tan macsaran maday ka ballaa wala wal wilb oo waddanka ku baxaw iyo wali qorsheysay inuu is wal ka korsheeno idi hang arday dulka dhaka taasiya ardayya qorsheysay marka meel badan uu iska guuleysay waa jirtay insha Allah waxa tan kulli maadaama hada qiimaha dhii hasi aan maana kulli ma ka guuleysay doona may weeli dadkan dulka tacabadaan idin weeli si badan ku diijiyashay ha ku diijiyashayno ay insha Allah taani horba si weeli diga waxan ka nagaday insaani horba aan ka fashilmay ilay tan ka fashilmo taawiye alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah adeer aan iga taa Cusmaan aan leeyra gobolkii Iran ayaan joogaa odayaashadaan gobolkii Iran ka mid ahay sisinta dalaga soo baxay oo bari aan dabal lagu walnaa ayuu ahaa barnaamijkaasna hadda waa baabay xagga qiimaha maanta meesha ugu hooseysa joogtaa meesha ugu hooseysa waxaa laga jiray kiyadii $1 laba sinti $1 iyo bar $1 iyo hal sinti ayay ahaan jirtay haddana $0 way ka hooseysaa $0 ay ka hooseysaa haddana maxaa ugu wacan adeer waxa ugu wacan markii horeba dhagar beledeed iyo dalalka loo maleegay ahayd arrimo siyaasadeed ay ahayd markii horeba dalkan sisinta intu asagu xura ayaa laga farcin jiray sisintu marka dadkan ay beeraha xaggooda ay ka dhiman waayeen dagaalka xagga beeraha ah qorshaha ayaa ku jira maxaa yeelay qutub daruuri baa ilmana in guri kama goyso dhaqaale ayaa nolol ku sheegay si dalaga kale tacabkiisa looga baxo lacagteeda ayaa naloo badiyay sidaas ayaa beeraha tacabkeed ugu batay iibkeeda qaali laga dhigay waa la soo dalbay markii sisintii la wada tabcay oo dalagii kale laga guray oo dalagii kale oo wadan daruuriga ahayba la iloobay ayaa waxa dhacday in la yiri wax suuqa maraha mana idi ahayno sisin idi ka jawaabaan helnay sidaasaa dhacday tacab siyaasadeed oo ahay markii horeba beelaasi si aan la soo geliyeen yaa ka dambeeyay arrintan arrintaas waxa ka dambeeyay in la xiro waxa ka dambeeyay dowladda turkiga ayaan ku maqalnaa annaga hadaan beeraleyna iyo waxgaradka gobolka nahay turkigu inuu ka dambeeyaan dareemeynaa insha allah turkiga see uga dambeeyaan turkigu wuxuu uga dambeeyaa asaga ayaa hadda waxa keenay dalka sisin dalka ayuu sisin keenay waxa kaloo keenay macsaro duquudood 20 sano 10 sano kayd ku jirto keeno maraakiib ku keeno iibinaya shirkadihii wax qaadan jiray inaa faarika ta saaray asagana markii horeba dadkan in kutub daruuriga kale ay ka tagaan oo sisinta ay tabcaan asaga ka shaqeynaya maxaa yeelay sisinta dadna nafka ma goysa dhaqaale unbaa loogu xidhanahay ma wiye kutub daruuri maaha loor meel la dhigana ilmuhu ku cunayaan ma ahayn ma garatay waa gartay marka haddana asagayaa xiray asagayaa fahaysay markuu qaynuhedii kor u qaaday asagaa keenay keenayna waa joojiyey asagayaana keensaday macsare gabowdayo kayd badan waraayo ku bixinaya shirkadihii qaadi jirayna asagaa marka waraba qaar uu abuuray iyo qaar uu macnaha dalka dhabaasaa hadda haystee uu joojiye u noqdee danta uu ka leeyahay maxay tahay dadku ka leeyahay waa ku sheegay danta uu ka leeyahay dalkan laf iyo lud bay inuu asagu dhaqaalihiisa qaato kusoo talagalay neer kasta inuu asagu dekadihii u qaatay ceeboradii u qaatay ganacsigii u qaatay alwaaxiyo keenaa musbaarkii u keenaa sisintii ugu dambeysay hadda lays lahaa ilmaha kiina sokoro loga baxo la yimid asagu dalka dana dhaqaale waaye waxa ujeedadu ka leeyahay dadka kalena inuu cuuryaamiyo waxaan asaga ahayn dadkuna inay noqdaan nin asaga u shaqeeya oo wax u beegbeegay iyo nin ciirkaaba inay noqdaan ayuu ku talagalsan yahay maxaa ummadda u qorsho ah marka ummadda wax qorsho ah oo uga sokeeya inay danahooda ka fikiraan shisheeyahana ay ka maarmaan dalka iyo dalagga inay leeyihiin inay ogaadaan kana dhacsadaan iskana kiciyaan marka wax ka sokeeya maja hadda maanta weli caynay joogaan hadday sidaa yeeli waayeen xataa canjeerada ayuu keenayaa dhabar canjeera maqaad ku gadaysaa ma jiri doonto canjeera sijilaata oo keenaan silaha aniga marka hadda ummadda waxa u dhow oo hadda dana ugu jirtaa inay maanta iska kiciyaan turkiga iyo shisheeya weerdiya u habay inay iska kiciyaan dalkeennana xoro ahaano ganacsigeenna asalka ah inaan xoro ahaano dalkeenna iyo beeraheennana deeqa canjeera sijilaata oo lama deeqdo kuwaasina waxay ahaayeen beeraleyda iyo indheergaradka gobolada dalka intooda badan haddaba taariikh ayuu leeyahay duulaanka dhaqaale ee lagu soo qaaday Soomaaliya waxaanu ka wareysanaynaa siyaasiga Saalax Nuux Ismaaciil Saalax Badbaado oo xogogaal ah Saalax intaanan arintaasi u gelin waa maxay dareenka aad ka muujinayso waad maqlaysaa cabashada indheergaradka iyo beeraleyda ee bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa bihi nasta'iin ala umuri dunya wa diin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama bacdu hada adiga iyo dadka islaamka oo degsanaya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat inta ka bacdi wallaahi hada waa dadkaas ka hadlaya wax soo saarka dhibaatada lagu hayo gobolada badan ay ka wareysateen runtii dareen damqashan leh ayaa la wadaagayaa oo ah dhibaatada lagu hayo wax soo saarkooda iyo noloshooda mar haddii wax soo saarkooda lala dagaalamayo dhaqaalahooda ayaa lala dagaalamaya dadka muslimka soomaalida ah inaanay dhaqaale yeelan mar haddii dhaqaalaha la gala ma garanaysaa dagaalamana waa inaan nolol loo ogoleyn baa meesha ka cad oo la rabo dadku inay daad wax gaajooda iyo wax gaalada hoostaba oo baryo oo dilooda ay ma garanaysaa noqdaan marka dareen damqashale ayaan la damqanayaa intiina waan dareemi karayaa oo xogaal baan u ahay dhibaatooyinku meelaha ay kasoo gelayaan iyo qaabka loola dagaalamayo iyo waxa ka dambeeya dagaalka lagu hayo dadka beeraleyda iyo dadka yacni beeraley qura kuma koobna maca xoolo dhaqatadu waa la qabtaa lafteedu oo waxyaaba hadda la dareemayo iyo xoolaan dareemayn basaas oo kale way jiraan waa tahay Saalaxow intaanan hoos u gudagelin mawduucan waxaanu jecelnahay inaad biriirif naga siiso taariikhda duulaanka dhaqaale ee Soomaaliya ee lagu soo qaadi jiray maantana ku socda hortaadeer taariikhda duulaanka oo inkastoon jecelahay qaybta macsarada inaan dib ugu soo yar noqdo wax yar haddana su-aashaadi weydiisa haddaan si dayo inaan ka jawaabo dhaqaalaha soomaalida qaabka looga dirinaya waa wax muddo dheer soo taxnaa ilaa gumaysihiinay soo taxnayd gumaysihii 1960-kii wixii ka horreeyey gaaladu waxay diyaariyeen markay lahaayeen 1960-kii waxbaan la xoreynay in dhaqaalaha Soomaaliya ay gacanta ku hayeen dad ajaanib ah oo gaalada ay ku beertay waddanka oo muwaadiniin laga dhigay. Dadkaasna waxaa ka mid ahaa dad Talyaaniya ka mid ahaa, Indiiba ka mid ahaa, dukaanada iyo ganacsiga boqol iyo koonfurba gacanta ku haysatay. Wax soo saarka beeraha koonfurta ugu badnaatay waxaa haysan jiray lahaan jiray niman Yuhuud iyo isugu jira iyo Talyaani oo dir cad wadad oo gaalada meesha ku beertay. Gacaankii wixii ka horreeyey wixii beer oo macnalaba waxa gacanta ku hayay labada weediba marada waxa gacanta ku hayay dad asal ahaan Talyaani sheeganaya laakiin Yuhuudina ku barxan tahay. Ganacsiga magaaladana shirkadaha shidaalka kaalin shidaal haddii la yidhaahdo oo Soomaaliya lahayd ma jirtin koonfur iyo waqooyiga shirkadaha ajaaniba lahaay oo shisheeye oo Ingiriis iyo Maraykanka kuwa tirsanayay. Beer baarka Talyaaniga keeni jiray dalka Soomaaliya iyo Hindi iyo niman Eeshiyaan lagu sheego oo mar dadka Carab loogu sheegi jiray laakiin Carabnaba aan ahayn. Laakiin iyaga soo dejin jiray wax dhoofin iyo wax soo dejin labadaba gacanta waxaa ku haysan jiray dadka ajaanibka. Marka ninkaa ka soo wareegna 96-kii gacan ku dhashay 70-kii 1-kii iyo 70-kii mid ay ahayd garan maayo dowladdu waxay la wareegtay dhammaan warshadaha xitaa warshadaha waxaa lahaa dad ajaanibaan ahaan jiray warshadda jawhar Talyaani baa lahaa kuwo kale waxaa lahaa Yuhuud. Marka inta yar waxaa magaranka tacaanka dhexda dhashayna wuxuu sameeyey mashruuc la oran jiray kolaynta dhaqaalaha waxaa la wixii ajaanib lahaay oo dhan baa lagala wareegay oo gacanta Soomaalida lagu soo wareegtay waxna dowladdu qaadatay waxna dad la siiyey sida beeri waaweynaha tandoynka kaalmihii shidaalada iyo hamin shidaalka beer baarkeedii wax dhoofinta iyo wax soo dejinta waxba xoogay in magaranka dibbaa loo noolayay dhaqaalaha. Marka sideetanadii markii lasoo gaaray gaalada waxay bilowday dowladdu siyaad barro jirtay in dhaqaalaha la baabiyo dalka Soomaaliya waxayna sameeyeen waxyaabihii dadka u baxayay waxyaabo ka jaban oo iyo waxyaabo magaranaysa bilaash ah oo hooyo ku dhimaa ayay meel walba wixii ka baxayay kasoo gulgujiyeen. waxaana arrintaas ka kaashaday bangiga adduunka IMF-ta WSD-ga foow mashruuc la oran jiray niman mashruuc sibinta beeraha ayana ku dhex jiray USAID hay-ad la yidhaahdo oo Maraykan ahayd. waxa weeyaan waxaa jirtay in lacago xaraash oo beenbeena inta lagi Soomaalida lagu caawinaya la siiyey dad aan waxba soo dejinan wax daruuriyana beeray wax daruuriyana soo dejinan dabeedna waxyaabahan dalka u baahnayn iyo waxyaabo dadku soo saari jireen waxyaabo kabiya ay soo dejiyeen waxaa la keenay sida USAID oo kale ay keentay oo gobolada ay ka rabtay wixii ka baxaya wax la mida ayay soo dejiyeen oo magaranka markaas dadkii beeralayda baarihii wixii ka iibsada waayeen waxay la dagaalameen mashruuc dowladdii siyaad darro ay samaysay oo ABC looran jiray iyo warshadaha badarka warshado looran jiro daqiiqda iyo samayn jiray furka samayn jiray beeralayda intay cunto mooyaane inta kale dowladda kala wareegi jiray baqaarada ku xoran jireen dadkii iyo beerihii bay dhex galeen beerihii bay dib u dhac badan ku sameeyeen. taas waa xilligii kacaanka oo aad uguma sii dheeraan karo runtii mashruucaana magac baa loola jira hadda ma xasuusto lagu baabiyinayo dhaqaalaha Soomaalida. waxaa jirtay 2011-kii markii laga hadlayay baarihii dhaadheera iyo argagixisada sidee loola dagaalama Soomaaliya gaar waxaa looga hadlay oo niman aqoonyahano iyo siyaasiyiin sheegaya ay ka hadleen qaabka looga hortagi jiro dadka Soomaaliya islaamiyiinta ah. marka nin Bedford-kii la yidhaahdo oo safiirka Maraykanka Itoobiya u fadhiya adsoogo fadhiya ahaan jiray asal ahaanna ka soo jeeda Yuhuudda Maraykanka ayaa wuxuu yidhi si loola dagaalamo dadka islaamiyiinta Soomaaliya wan dhaqaalaha laga baabiyaa buu yidhi oo gacanta laga mariyo waxa hadda Soomaaliya gudaheeda dhaqaale ku haysana wan dhaqaalaha laga baabiyaa buu yidhi si looga hortago maxamuud kacdoon islaamiya. taas waa hirgashay. waxaa dhacday shirkii Nairobi markii la fadhiyay iyadoo la leeyahay qabiilqabiilba dadka loo heshiisiinayo dowladda la dhisaya dhanka kale waxaa ka socotay diyaarin la diyaarinayo dhaqaalaha Soomaalida si loo baabiin lahaa oo talada ninkii la qaato. marka hay-adda WSD-du waa in hay-adda laga UNDP oo waxaa jirta qurmo ka dhacay sheegta dhaqaalaha u qaabilsan waxay abuurtay niman ganacsato ah oo ganacsatadii markaas qaynaysay aan ahayn oo niman cilmaaniyiin ah oo iyagu islaam la dir noqda dhaqaalahan iyaga gacanta loo geliyo. nimankaas waxaa ka mid ahaa rag badan oo marka aan ka muuqan saaxadda ganacsiga nin la yidhaahdo ninkii la jiraa ayaanta dhaweyd oo loolan jiray Cabdirashiid Ilqaytaa ka mid ahaa shirkaas ka qayb galay axmed ducaale xaraf baasna ka qayb galay oo isma dadka islaamka aad uga soo horjeeda ahaa nin la yaado maxamed isaaq iidow oo ag gaala ku jiray nin la yaado maxamed shirdo oo abdabal laga keenay oo isna isaaqa ku jiray waxaa ku jiray nin shariif la yidhaahdo oo isna markii dambe gudoomiyaha ganacsatada abidabay laga dhigay oo iyadu ka dhigtay rag badan oo caynkaasa oo dagaalka ka qayb qaata dhaqaalaha islaamka lagula dagaalamayo ayaa magaranka ka mid ahaa. waxaa ku xigtay shirkii axmed walid cabdalla nuurcadda UNDP iyo nimanka ganacsatada dariga Nairobi lagu diyaariyey circa labadii kun iyo sagaalkii labadii kun iyo tobankii horjoogeedii ay ku qabteen Abu Dhabi oo iyana ganacsiga lagu koolkoolinayo ganacsigii Soomaaliga hore ee Abu Dhabi fadhiyeen lagu xisinayay oo talada lagu qabtay circaas ay isla ku dhigay waxa ku dhigay isma midii maraykanka ahaa oo ama qasmi karin oo hayo wax kale ahaa maxsuusa hadda oo meelaydi kormeerka ku yimi oo dadkii dadka maraykanka iyo meelkiin iyo wadaayay dagaalaha Soomaaliga ee ka ahaa saasad isliin waxay u muuqdaan dagaalo magaranaysa xargabixinta iyo mustaqbalka ku dambeynayaan marka ay hadda laga baabiyaa aboontada noocaas ee soo jeedinayay intii arrimaha soo dhanna ayaanahan ka soo baxayay nimanka murtadiinta ka hor gabar Soomaaliyeed oo kaalin ku lahayd suuqa dakaaraha adeeg ninka ay ku dhufteen nimanka la yiraahdo Ugaandisku ayaa idaacaddan Alfurqaan ay wareysatay marka taariikhdan oo dhan iyo magaranaysa qorshayaashaas oo dhan oo dagaalaha in loo tashado la baabiinayo lala dagaalamayo gaalada ugu dagaalamaysa dadka xakaalinta ku dhacayna oo dushayda ka dhacay meel boqolaal talaabo inta kale laga riday ayaa magaranaysa aad ugu daahfaayo barigaas iyo cadan Furqaan baana sii daysay waxyaabihii markaa ku soo degdegayna ka mid bay ahayd xilliga dadaalaha xilliga ka dhintay marka haddaan dib u noqdo Soomaaliland 3-9 markii xigaal doorma lagu soo doortay ilaa 4-9 ilaa 3-9 dhaqaalihii dalka yimay iyo ganacsigii dalka yimay oo dhan waa la baabiyey waxaana baabiyey hay'adda UNDP iyo niman ganacsato u badnaa niman reer Sabuutiya oo ganacsiga reer Galbeed iyo siyaasadda reer Galbeed ku xidhnaa iyo niman qaad walaalayaal oo UNDP ga ay fangaraynaysay marka dadkii xoolaha dhoofin jiray oo dhan xadhigii arigii 10 baa laga dabararay raasigii raasigii raqaysaa laga dabararay sidii loo rarayay la baabiyey ganacsatada caadiga ah ee ka soo ganacsiga dhaxaahay waxaa lagu qasbay inay shaqaale u noqoto markii dhaqaale laga burburiyo ganacsadii kale gaalada wadatay inay shaqaale u noqdaan dadkiina sidaa saamayn garaysa dhaqaalahoodii hoos loogu dhigay lacag buu xigaal soo sameeyay waxa weeyaan 6,000 boqolka doolar lagu sarifayaa buu 3,000 isagoo ku geeyay oo doolarkii dalka yimay dhan oo ereyay oo reerkii baqaarada iyo dukaanada lahaa oo magaranaysa loo dawar heeray gaareen ayaa argagixiso ka dhacday marka taariikh intaa la eego hadda aynan kulli hadal ku soo koobi karin faahfaahinteeda ayaa aad u tirtaa aad bay u badan yihiin nabarada dhaqaale ee ummadda soo gaaray sida aad sheegtay taariikh ahaan iyadoo waqtiyada dhow marka laga hadlana laga xusi karayo suuqa bakaaraha oo muddo sanado ah madaafiic lagu garaacayay haday tahay Itoobiya haday tahay Uganda lagu daray hay'adihii Islaamiga ahaa oo waddanka laga mamnuucay oo Mareykan uu eriyay lagu sii daray shirkadaha xawaaladaha sida Albarakaat oo kale waxa kale saalax oo dhigaa dadka ka sii guuxaya warkii Cali Maxamed Geedi iyo Hussein Ciidid ee ahaa in xoolaha Soomaaliya ay xanuunsan yihiin oo aanay mudnayn in dibadda loo iibgeeyo intaas oo dhibaatooyina waxay ahaayeen wax taxan oo taariikh la og yahay salka ku haya su'aasha maanta dadku is weydiinayaan waxay tahay Turkiga oo sheegtay inay wadan Islaamiy yihiin halkee bay ka soo galeen dagaalka inkastoo dawladooda ay ka tirsan tahay NATO hortaagar siyaasiga Turkiga waxay fiican aniga aragtay aan ka qabo in dad badan ay dareemaan Turkigu waa shirkad qandaraas ah oo u shaqeynaysa shirkada Ingiriiska Ingiriiska ayaa wuxuu soo dhiiban laayahay maadaama dalka Soomaaliya ay isku haysan jireen Talyaaniga iyo qunuuma kale inuu isu soo cadeeyo isagu iska dhigo dowlad Soomaaliya qabsanaysa oo dhaqaalaheeda la wareegayso military ahaan oo ku qabsanaysa marka xaggii ciidankana wuxuu adeegsaday dalalkii uu gumaysan jiray oo Commonwealth Ingiriiska ku jiray oo Uganda iyo Kenya ay ka midan yihiin oday Sabuuti iyo Burundi waa lagu yaray dhex qariyay dalalka dagaalka ku jira Soomaaliya oo Islaamka la dagaalamaya waa dalalka Commonwealthka ku jira waxaan la yiraahdo suuqan ma garanaysaa maqaalaha Ingiriiska Ingiriisku hayo oo ma garanaysaa Hindiya ka mid tahay oo Uganda ka mid tahay Kenya ka mid tahay dalalkaasa waxay dagaalka ugu jiraan si dadban iyo si toosaba maqaalihii marka wuxuu ku soo gelayaa Turkiga oo Islaam loo eekaysiinayo oo shirkadaha ayo magacyada Turkiga la isticmaalayo xaragga hoose jiirka hoose ku jira uu yahay jiir Ingiriiska tibbeen waa maqasan shirkadihii badnoolka oo waqooyiga dabcayna wax ka qodqodaan oo magac turki loo soo bixiyey heshiiska iyo calaamadaha iyo meelaha lagu socdana meelaha Ingiriiska hore u seerfisgareeyey u seerfisgareeyey ma garanaysaa oo uu seerfisgareeyey uga qaaday ayay ma garanaysaa oo fikirkaagu ku imanaya marka Talyaanigii deerihiisii iyo ma garanaysaa warshadihiisii ee Soomaalidu kala wareegtay in Ingiriis u soo dhuuntay isagoo harag turki xidhan haddii kale سيء تلياني جيبا اللي لما يجيرو في كلاها صباليا عجاة كلك بسي مركا تركي جمار ولد الله عرقيني هاي تركب اما شقالة انجري اما مدران انسان طب كنت راكو سحيد انجري اتسوق على طيو بيجي يدامت الله سحنا مقالا صباليا انجري في يهود كرتبتو هيا انيو شهرت كو خرطان ان طلباب تركي جو الدورة ياهو سيدا انجري كي مرايكم كو عيسي شقادة الدورة ياه inu sabo sabiga iyo dad Soomaaliyeed inuu wax la qabsanayo dad Islaam ah Soomaali caawinayo shaqala uu dhaxbiyo mishiinka saarnaa uu yahay mishiin Ingiriisi iyo qiyaamada garanka waxa gudaha ugu jira Ingiriisi iyo Mareykanka ay yihiin marka sidaas uu dagaalku ugu jira wuxuu na rabaa inuu turku gudbiyo dhaqaalaha Soomaaliga in warshado turkiga laga sameeyo rag dad ka sameeyaan iyo waxa Soomaaliga isticmaalaysa dadka ka imanaya ay wax turkiga ka soo baxo dhaqaalaha Soomaaliga oo lagu qaato een waxa gudaha Soomaaliya laga sameeynaa oo la dhaqaalaha sida airport degdegaha beeraha een macmud wax turki lagu qaato een dhaqaalihii iyo meelihii dhaqaalaha ee Carabta iyo Soomaaliya ay xidid ka lahayd nafteeda waxa ka mid ah beerihii Soomaa ka mid ah era Soomaa ka mid ah meelo nooc ah oo marin baa jira oo la rabo in turkiga Ingiriis ay qaataan oo ay wax ku beertaan mashaariic badan oo nooc ah ayaa marka magaca turkiga oo magaranaysa hoosta ka ingiriisaysan oo dhacaya waxaa la rabaa fur yar hadii loo baahdo in dadka turkiga inta lagu soo sameeyo dadka dhaqaalaha Soomaalida lagu qaato qofka Soomaalidu wuxuu xisnaayo wuxuu xiranayo wuxuu cabayo wuxuu dhisanayo waxaaba in turkiga lagu qasbay in laga gato turkinimana ma aha ingiriisina meesha ku tagay iyo dunida dunida baa waa taa hadda waxa turkiga ka dhacay laba shir waxa xilliga naga qoseenaya shir lagu magacdaray maalgashiga Soomaaliya waxaan ka qayb galay ganacsato Soomaaliyeed iyadoo Turkiga ay dhawaan sameysteen ee guddi ganacsato ah oo ganacsatada dhan ay tilmaamayaan inay matalayaan oo lagu adeegto maxaad ka oranaysaa shirkaas ee shirkaas waxa lagu cabeyn horta maalgashi hadaad maqasho oo waxba maalgashanayo waxba hadaad maqasho waa dal sistab sifeeya ah oo aan dalka la meel gelinayo ahayn ayaa waxay imanayaan gudaha Soomaaliya dabaan lacag ay leeyihiin waxay gelinayaan warshado iyo beero iyo meelo wax soo saar halkii ay markii hore wax warshadahooda soo saareen oo laga soo raro Turkiga ama Talyaaniga ama Hindiya laga soo raro oo kharash kaga baxo halkii ay weyn soo dhoofinayeen ee dhaqaale inay uga doonayeen waxay markaa sameeyeen maalgashiga macluumaadka tahay warshadina Soomaaliya ka dhisanaya aniga sheeyo oo dal kale ah oo maalka jiraan Soomaaliya gelinaya warshad ka dhisaya halkii warshad Soomaaliyeed ka tagnaa jirta warshad turkiga ku beddelaya ee halkii beer Soomaaliyeed ahaan jirtayna marka beeraleydoodu waxna hore looga daadiyay oo ay ka taxeen oo xabad laga yeeriyay ee waxna markay beeran kari waayeen lagala wareego halkii beer Soomaaliyeed ahaydna beer Turkiga baan ka dhiganaya Soomaaliya ku taala marka adigu dalkii baad leedahay laakiin wixii wax soo saaraya iyo dhaqaalihiisii malihi dhaqaale iyo adeegyaal hoos u marta noqonaysaa dariiskaagana gacanta lagu hayo mar haddii calaashaada waxa galay gacanta lagu hayo xaqligaaga iyo xaqtaada midna xornaha saddexda talisba marba laga wada qabsanayo xaqliga calaasha iyo xaqta marka maalgelis haddaad maqasho horta waa shisheeya dalkii qaadanayo minacsigiisa iyo beertiisa iyo tagiisa iyo dhuunigiisa cunaya weeye kuwa Soomaalida ah oo meesha looga yeerayna waxa weeye kuwa la rabo horta dadka Soomaalida in lagu khaldo oo wax marka hore la yaado kambaniyo ee shirkadaha sida qandaraas hoostaad iyo magaranaysa joint venture wax la yiraahdo ee wadaagis maamul iyo nidaamyo noocaas ah barnaamijyo la yiraahdo ee shirkad adu waxyaabo uun kuwa Soomaaliyeena dadka lagu qaldo in arrinta Soomaaliya wax ka wada looga dhigayo un baa loogu yeedhay dhaqaalena iyaga looma rabo inay Soomaalinimo wax ku dhinafaan looma rabo ma garan ugu dambeyntii maxaad u soo jeedin lahayd dadka hadda wax tabca gaar ahaan beeraleyda ee sisinta soo saaray ee xilligan aad aragto sida xaalku u yahay wax laga yaabaa dadka qaar inay ka niyi jabaan wax soo saarka qaar ay yiraahdaan in inagu hadda kadib waxaanu beereynaa yaayada iyo basasha iyo basbaaska iyo maadaama waxa abi kale Turkiga uu inagu cariyay marka talada rasmiga ah ee la gudban maxay tahay ayaa horta talada waxaan ka horaysiinayaa taariikh aan xogay laba sano ka hor ka hayo beeraleyda sisinta laba sano ka hor ayaa waxaan dhacday aan ogaaday beeraleyda ku nool gobollada dhexe iyo hiiraan oo sisinta beeri jiray oo sisintooda xamar u daad guraynaya oo u raaya turkiga naga iibsanayo waxaanu magaranaysaa qiimo fiican oo kaga fiican ka dadkayna siisanayo ayaanu u geynayna taasi waxay baxsiisay beeraleydaas oo markaa u muuqatay dadka qaar oo muuqatay runtina laga hadlay in la baabi'inayo beeraleyda si ka darta macaamiisheeda iyo iyada la kala goynayo macaamiisheedana awalan dadkii quudan jiray oo aadan jiray sisinta isticmaali jiray iyo adeegyadii sisinta la shaqayn jiray oo iyadana dhaqaale ka soo geli jiray sisintana waxay waxtar u geysan jiray sida makiinadihii sisinta siidi jiray ama markay taas sameeyeen waxa weeyaan sisinta waxay ka qaali garowday kolle intan xoogaa lahaa yeeraan iyo gobollada waxay ka qaali garowday iyo gobollada deegaanka wax ka qaadan jiray waxaa shaqo beelay shaqaalihii iyo makiinadihii iyo baabuurtii sisinta gobollada u qaadi jirtay oo la shaqaysan jirtay sisinta ayaa iyana suuqa ka baxday khiyaanadaasi marka waxay keentay sisinleyda iyo dadka beeraleyda hadda dhibaatada haysataa inay waayaan macaamiisheedii iyo xidhiirka ay ummadooda la lahaayeen oo dhaqaale ay kaga heli jireen taa markii turkigu ku guuleystay oo uu dadkii iyo sisinleydii kala jaray oo dadkii macaamiil u noqday sulayd cadeyn iyo waxaan macno lahayn ayuu hadda turkigu wuxuu dadkii marka jawaab ku soo celiya hadda anaad beeraya oo anaad keenaya sisin ka jaran siinna wuxuuna rabaa dadkii hadday isku dayaan inay dib sisintii u isticmaalaan inuu beeraleydii ku jabiyo oo suuqa ka saaro talabaad dadkii sisinta cuni jiray oo markii hore sisinta ku qaali jiray oo hadda dabad cadayda miciinsaday inuu sisin jaban u keeno oo ay isaga macmiil u noqdaan marka taa marka aan ka waramo oo aan maqrasa sidaas aan uga waramo waxaa meeshii banaysanaysa sisin turki iyo shisheeye wada socda sisintooda laakiin waxaan sidaas ii weydiisay kala ahaan ka bilaabi lahaa beeraleyda inay sisintoodii oo ay turkiga jabinayo lacadagaada inaad jabitaan lasku dhawaay inaad suuqa kula tartanto waxaa la doonayaa inaad yaanyo iyo baradho iyo basal iyo waxaan gaaka bixin xadmahaada dhaqaalo badan oo aan kuu kaysanayno bakaar kuu gelayno kuu shiidno inaad dhaqaalahaadii geliso beertaadii geliso markaad suuqa sisinta ka tarta guriyan yaanyada iyo waxaa lagula beerayaa baradhada iyo basasha markaasaad looga ogaan doonaa ninkaadii beerta weyn lahaa inaad shaqaale furti oo yaanyo beeraya ama sisin beeraya inaad shaqaale hoose u noqoto oo aad isaga dhulka u faarsaado oo aad adiga yaambada qarsaado turka u shaqaynaya taa waxaad iga badbaadaysaa kow inaad adiga horta waxsoosaarkaaga ku dagaalato qorigaagu cadaysnaado mar walba beertaada beernaato laba inaad soo ceshato macaamiishaadii hore oo aad qaab magaraysa soomaalinimo islaamnimo aad macaamil fiican oo aad suuqa sisinta shisheeyaha kula tartamayso aad soo celiso talabaad waxa weeyaan siyaasad iyo maamulku gacan taagan oo dhaqaalahaagii ilaaliya sida beeraleydii galleyda iyo masagada loola shaqeeyey ayaad u baahan tahay marka maamulka jihaadiga ah ee dhaqaalahaaga ilaalintiisa ku dabaara ku dagaalamaya ee gaalada iyo kuway wataan kula dagaalamaya inaad taageerto oo goobta aad wax ka beeraysa ay ahaato goob islaama waxa weeyaan xarakada al-shabaabna xil mas-uuliyadda saaran waa mas-uuliyaddii dowladnimo wax soo saarkaaga inay iyagu isticmaalaan oo hadda magaranaysa xarakada shabaab iyo goobaha jirta aad waxaa looga isticmaalaa galleyda iyo magaranaysaa masagadaa loo isticmaalaa sidaas oo kale markay WSD ka joojiyeen oo ka badbaadiyeen dadkii ku dhiirigeliyeen wixii dareeraan haddana macaamiil ahaan bay ula qaataan oo macaamil baa ka dhexeeya marka adigana sisintaada waxaa loo joojin doonaa oo lala dagaalami doonaa saliid cadde iyo saliid turki iyo mid meelo kaleo ka tiri oo saliidda dadka beeraleyda muslimiinta waanu la isticmaali doonaa ilaahay idankii waana lagu guuleysan doonaa marka jaliicadayd iyo raganimaa la rabaa iyo inaad ninka beerta kasoo beeray turkiga beertaada baabiinayo inaad dagaalkiisa gasho adoo dadkaaga iyo diintaada iyo diinta dalkaagaba ku badbaadsanaya noloshaadana magaraysa ku badbaadsanaya waa inaad qof hami weyn la noqdaa oo jihaadkii ku qayb gala oo beertiisa dowladda islaamka ay difaacayso isna gacan siiya waa inaad noqotaa haddii kale aanad siyaasad ku xidhnayn sida qofka xamar caawa ninkaragiki beerta ay xamar joogay oo dhaqaalaha lahaa caawa uga dhaqaale la-yihiin oo dakaaradooda xidhan yihiin oo masaabiirtii looxaanta yidhin jireen oo raashinka yidhin jireen turki iyo hindiya ay maanta ka iibsadeen oo ay ku dabayaan isdawgbila camarka maanta ku yahay ilaa habriisaha karinaya xamar duulaan lagu yahay oo waxaa la keenay waxyaabo dad sodan dhaqaalahooda lagu baabiinayo meeqa qof baa ku shaqo beelay meeqa taajira aynu naqayna maanta suuqa xamar laafiyoonayo aan waxba haynino turki ka qartay shaqaalihii ka shaqaynayay oo kumaankuntaa ka shaqaynaya magaraysa dekedda ayaa la wada bedelo suuqa loo diray shaqaalo turki iyo shaqaalo gaalaaba loo diyaariyay waxa weeyaan hubeeladii baa laga qarsaday oo waxa weeya afrikaanka gaalada ciidamada joogaanba dad keenay maxaa kula aerobaadki baa laga qarsaday oo shaqaalihii joogay dadna la laayo gaalada u laysay dadna ma garanaysaa laga eriyay meeshi marka waxa weya xaalana intaasoo sida qofka shaqeeyaabaa ka shaqaysa aa soomaali ka shaqeyn marka qofku waa in dhammaanteen aynu iskaashannaa هذين المامن هاي هذين المهاي تبرنا يلا هذين هذا قالنا أو كي هالجنة إن بيرتين كده دين إسلام هي على حد سنة كتير تاني كده قالنا أدبتو ما سنتاي إسلام هو تبرنا هنا يعني كده زعلنا كاسن وحو ها سياسيغا صالح نوح اسماعيل صالح بدبادو غودهانا انتا ايان كسو غبغبيننا برنامج كدو حوري سياده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمالي